उपसंहार अधिकरण पूर्व पक्ष शंका लाया, जो असहाय होगा वो कभी कारण नहीं बन पाएगा, यद असहायम तद न कारण, क्योंकि लोक में कोई अगर कुछ करता है मतलब कोई कारण होता है तो असहाय नहीं है, साथ में कुछ होने पर ही कुछ कार्य बनता है। सिद्धांत कह दिया न क्षीरवधि, क्षीर अन्य सहाय बाह्य सहाय के बिना भी अपने आप कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो पूर्व पक्ष कहा कि क्षीर अचेतन है, हमारा हेतु है चेतनत्वे सती असहायत्व, जो होगा वो कारण नहीं बनेगा। तो सिद्धांत कहा कि देवादि चेतन होकर के भी अन्य सहाय के बिना लोके का कार्य बना देते हैं, इसलिए देवादिवद अपि लोके, उसके लिए दृष्टांत दिया सिद्धांत। लोक में जैसा देव पितर ऋषि इत्यादि अन्य कोई सहाय के बिना कार्य बना देते हैं, और आगे दिया उर्णनाभ, तो उर्णनाभ भी बाह्य सहाय के बिना ये कार्य कर लेता है, उर्णनाभ तंतुनाभ दिया, और बलाका ये भी अन्य सहाय के बिना भी गर्भधारण करती है, और पद्मिनी भी अन्य सहाय के बिना सरोवर से सरोवंतर चला जाता है, अन्य सहाय के बिना भी कार्य होता है, ऐसे सिद्धांत कहा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, ननु देवादि उर्ण नाभांत दृष्टांतेषु, देव से लेकर के उर्ण नाभ पर्यंत देवा पितर ऋषयः और उर्ण नाभ, ये चार देवादि उर्ण नाभ जो भाष्य में कह दिया था, तो देव पितर ऋषय और आगे कहा उर्णनाभ, ये सब दृष्टांत में इनसे कुछ होता है तो शरीरेषु चेतनत्वम नास्ति। पूर्व पक्ष कहा चेतन सती मतलब चेतनत्वे सती असहाय, ये जहां रहेगा वो कारण नहीं बनेगा, किंतु ये जो आप दृष्टांत चार दृष्टांत दिए यहाँ उनका शरीर कुछ करता है, तो शरीर तो कोई चेतन नहीं है, तो इनका जो कार्य होता है शरीर से कार्य होता है, शरीर चेतन नहीं है। हम कहते हैं कि वो जो कि चेतन होता हुआ और असहाय है, शरीर चेतन ही नहीं है, इसलिए वहाँ हेतु नहीं है तो साध्य नहीं रहेगा, ये कारण नहीं, उसमें कोई बात ही नहीं है, शरीर में तो चेतन तो नहीं है। और बलाका पद्मिनी, यहाँ भी सिद्धांति दो दृष्टांत दिया अन्य सहाय के बिना, कहते बलाका गर्भधारण करता है, पद्मिनी का प्रस्थान होता है, इसमें बलाका का गर्भधारण में मेघ शब्द ये कारण है, बाह्य है, पद्मिनी का अन्यत्र जाने में उसका शरीर, पद्मिनी चेतन अंश नहीं चला जाता है, शरीर अंश जाता है, और हमारा अभी हेतु है कि चेतनत्व सती असहाय, चेतन पदार्थ होना चाहिए, शरीर अंश सहायो अस्थि, अत्र विशिष्ट देहो हेतु और न व्यभिचार, केवल अगर हम असहाय कहते तो व्यभिचार हो जाता, किंतु हमारा हेतु हो गया चेतनत्वे सती जो असहाय होगा वो कारण नहीं बनेगा, विशिष्ट हेतु में व्यभिचार नहीं है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहा। कहने से अभी आगे सिद्धांति कहता है भाष्य में, पूर्व पक्ष का वाक्य पहले कहता है, स यदि ब्रूयात, स अर्थात सिद्धांति कहता है कि वह पूर्व पक्ष अगर ऐसा कहे तो, स अर्थात पूर्व पक्ष अगर ऐसा कहे तो, य एते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टांता उपाताः उपातास, जो देवादि देव पितर ऋषि उर्णनाभ ये सब जो ब्रह्म के लिए दृष्टांत दिया गया है, ते दार्ष्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, दार्ष्टान्तिक ब्रह्म के साथ ये समान नहीं है। शरीरम एव हि अचेतनम देवादीनाम शरीरांतरादि विभूति उत्पादनम उपादानम उत्पादनम उपादानम न तो चेतन आत्मा, उनका जो देवादियों का शरीर है, शरीरम एव हि अचेतनम देवादीनाम, देवादियों का अचेतन शरीर वो शरीरांतरादि विभूति का उत्पादन करता है, अन्य शरीर को बना देता है, इनका शरीर अन्य शरीर को बना देता है, उत्पादने उपादानम उत्पादन करने में उपादान है, उनका चेतन अंश चेतन आत्मा ये उपादान नहीं बनता है, तो इसलिए हमारा हेतु तो है चेतन हो और असहाय हो, तो यहाँ जो हेतु बनता है वो तो अचेतन है और असहाय है, इसलिए हेतु नहीं बनेगा। और तंतुनाभ कहेंगे तंतुनाभ वहाँ तो चेतन बनाता है, कहते तंतुनाभ से क्षुद्रतर जंतु भक्षणात लाला कठिनताम आपद्यमाना तंतुर भवति। तंतुनाभ और क्षुद्रतर जंतु को भक्षण कर लेता है, उससे उसका लार उत्पन्न होता है, वो लार कठिन होकर के तंतु बन जाते हैं। बलाकाच स्तनोर अवश्रवणात गर्भम धत्ते स्तन इतनु, स्तन इतनु मेघ गर्जन, मेघ गर्जन का श्रवण से गर्भधारण करता है बलाका। पद्मिनी च चेतन प्रयुक्ता सती अचेतन एव शरीरेण सर्वोन्तरात सर्वोन्तरम उपसर्पति। बल्ली इव वृक्ष न तु स्वयं एव अचेतना सर्वोन्तर उपसर्पणे व्याप्रियते। पद्मिनी ये जो एक से अन्यत्र चला जाता है, चेतन प्रयुक्ता सती कोई उसको ले जाता है एक स्थान से दूसरा स्थान को, अचेतनेन एव शरीरेण तो कोई दूसरे चेतन प्रयुक्त उसको ले जाता है। और ये जाती है कैसा, कहेंगे अचेतन शरीर पद्मिनी का क्या जाता है, कहते हैं उसका शरीर ही जाता है। सर्वोन्तरात सर्वोन्तरम उपसर्पति, यहाँ भी शरीर ही एक स्थान पर अन्य स्थान को जाता है। बल्ली व वृक्ष, बल्ली लता, लता जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष को चला जाता है। न तो स्वयं एव अचेतना सर्वोन्तर उपसर्पणे व्याप्रियते। पद्मिनी स्वयं अचेतन स्वयं ही चला जाएगा एक सरोवर से अन्य सरोवर, ये नहीं है। तस्मान न एते ब्रह्मणो दृष्टांता, ब्रह्म के लिए ये सब दृष्टांत नहीं बनेंगे। दृष्टांत में चाहिए असहाय भी हो और चेतन भी हो, यहाँ असहाय जो है कहते हैं कि वो सब चेतन नहीं हो तो शरीर है सब, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहा। टीका में व्यभिचारो अस्ति इति परिहरति, सिद्धांत कहता है कि व्यभिचार है, कैसे व्यभिचार, भाष्य में कहते हैं तम प्रति ब्रूयात, उस पूर्व पक्ष को ये कहे, कहा जाए क्या नायम दोष, कोई दोष नहीं है। कुलालादि दृष्टांत वैलक्षण्य मात्रस्य विवक्षितत्वात्, आपने कुलालों को दृष्टांत दिए, चेतन सत्व सहाय होने से कारण बनता है, चेतन होगा असहाय होगा तो कारण नहीं बनेगा, आप कुलालों को दृष्टांत दिए तो कुलाल दृष्टांत के साथ देवता दृष्टांत दे दिए, तो कहने कुलाल आदि दृष्टांत वैलक्षण्य मात्र, कुलाल को अन्य पदार्थ चाहिए देवता को अन्य पदार्थ नहीं चाहिए, इतने अंश में दृष्टांत है। यथा ही कुलालादीनाम देवादीनाम च समाने चेतनत्वे, कुलाल और देवता दोनों ही चेतन है। कुलालादय कार्यारंभे बाह्यं साधनम अपेक्षन्ते, कुलाल तो कुछ कार्य करने के लिए बाह्य साधनों को अपेक्षा करता है, न देवादय, देवादि अन्य बाह्य साधनों को अपेक्षा नहीं करते। तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्य साधनम अपेक्षिष्यत इति एतावद् वयम् देवादि उदाहरणेन विवक्षाम, ब्रह्म चेतन होने पर भी बाह्य साधन का अपेक्षा नहीं करेगा, इतने अंश में ही हम देवादि का उदाहरण दिए, बाह्य साधनों को अपेक्षा नहीं करके, कुलाल अपेक्षा करता है ये नहीं करते। तस्माद् यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा सर्वेषाम एव भवितुम अर्हति इति नास्ति एकांत इति अभिप्रायः, एक का जितना सामर्थ्य सभी का उतना ही सामर्थ्य होगा ऐसा कोई सहचार नियम नहीं है, कुलाल का जो सामर्थ्य देवताओं का वही सामर्थ्य होगा इस प्रकार की कोई बात नहीं है। एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा सर्वेषाम भवितुम अर्हति, सभी का ऐसा होगा इति नास्ति एकांत, एकांत अभिविचार, अनेकांति का व्यभिचार अर्थात इस प्रकार की, एकांत शब्द का अर्थ नियम, नास्ति नियम ऐसा नहीं है। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, जो भाष्य में कहा तम प्रति ब्रूयात नायम दोष, ये अयम दोष क्या है, अयम दोष दृष्टांत वैषमाख्य, पूर्व पक्ष कहता है कि विषम दृष्टांत, सिद्धांत कहता है कि विषम दृष्टांत रूप का दोष नहीं है। अत्र ही हेतु, पूर्व पक्ष हेतु दे दिया कि चेतनत्व सति असहाय, ये जहाँ रहेगा ये कारण नहीं बनेगा, सिद्धांति कहता है कि हेतु में दो अंश आ गया, चेतनत्व और असहायत्व। चेतनत्व क्या हुआ? चेतनत्व अहम धी विषयत्व रूपम चित तादात्म्यपन्न देह साधारणम ग्राह्यम न तो मुख्य आत्मत्व। चेतन शब्द से यहाँ देहादि को लेना है, आत्मा को नहीं। चेतनत्वम अहम धी विषयत्वम, अहम कह करके जिसको जानता है उसको चेतन शब्द से लिया जाएगा। अहम धी जो होता है उस धी का जो विषय है, अहम धी का विषय किसमें होता है? कहते हैं शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि ये सब में अहम धी का ये विषय बनते हैं। आत्मा अहम धी का विषय नहीं बनेगा, आत्मा विषय ही नहीं है। इसलिए चेतनत्वम अहम धी विषयत्व रूपम वो क्या है? कहते हैं चित तादात्म्यपन्न देह साधारणम। चैतन्य का जहाँ तादात्म्य होता है, देह को मैं कह जाता है, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इत्यादि को मैं कहता है, उन्हीं को ही यहाँ चेतन शब्द से ग्रहण करना है। न तो मुख्य आत्मत्वम, मुख्य आत्मा को यहाँ चेतन शब्द से नहीं लेना है। क्यों? अगर कहेंगे कि मुख्य आत्मा सहाय होकर के कुछ करेगा, मुख्य आत्मा असहाय है नहीं कर पाएगा। और पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया कुलाल को, कुलाल चेतन है बाह्य सहाय ले करके करता है। अगर यहाँ चेतन शब्द से आत्मा को लिया जाएगा, कुलाल का जो शुद्ध आत्मा वो बाह्य सहाय लेकर के घट बनाता है क्या? तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि तब कुलाल दृष्टांत साधन वैकल्यापत्ते चेतनत्व सती असहायत्वम। ये जो आपका साधन कहते हैं ये चेतनत्व सती कुलाल का यहाँ शरीर ही कुछ बनाता है। और असहायत्व शब्द का क्या अर्थ? चेतनत्व का अर्थ हो गया अहम धी का विषय बनेगा। और असहायत्व का अर्थ असहायत्वम च चेतनस्य स्व अतिरिक्त हेतु शून्यत्वम। अपने से जहां तक अहम धी होता है शरीर पर्यंत, उससे बाहर कोई और सहायक नहीं होना, यही हो गया असहाय। शरीर इत्यादि को सहायक होने से सहाय है शरीर ऐसा नहीं कह देगा, वो भी असहाय। शरीर पर्यंत साथ है तो असहाय, शरीर से बाहर कुछ पदार्थ को ले लिया तो सहाय कहा जाएगा। असहायत्वम से चेतनस्य स्व अतिरिक्त हेतु शून्यत्वम। तो स्व कहने से शरीर तक जाएगा, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है तभी असहाय कहा जाएगा। तद उभयम देवादिशु अस्ति, तो देवादि में चेतनत्व अर्थात अहम धी विषयत्व उनका शरीर आदि में है, वो शरीर आदि से कुछ अन्य पदार्थ बना देता है और शरीर इत्यादि को लेने से भी असहाय है, क्योंकि शरीर से बाहर होगा तो सहाय होगा। इसलिए देवादि में उभय है, चेतनत्व सती असहायत्व देवादि में रहा, साध्य होना चाहिए न कारण किंतु कारण हो गया, इसलिए व्यभिचार हुआ। तद उभयम देवादिशु अस्ति इति व्यभिचार, हेतु भी है किंतु साध्य न कारण ये नहीं रहा, वो कारण बन गया इसलिए व्यभिचार हुआ। पूर्व पक्ष कहेगा हमने कहा था ना देवादि अपना देह से कुछ बनाते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि देह से स्व अंतपातित्व न स्व अतिरिक्तत्व अभाव। देह जो है वो स्व के अंदर में है, स्व कहने से जितना है उसमें देह भी है होने से, इसलिए देह स्व अतिरिक्त नहीं है। तो देह स्व अतिरिक्त नहीं है तो देह को लेने से भी असहाय कहा जाएगा। तथा च कुलाल वैलक्षण्यम देवादि नाम घटाधिकारी स्व अतिरिक्त अनपेक्षित्वात्। कुलाल का वैलक्षण्यम देवादि में है, कुलाल घट बनाने के लिए स्व अतिरिक्त को लेता है, देवादि घट बनाने के लिए स्व अतिरिक्त का अनपेक्षा है, ये वैलक्षण्य हो गया। जैसे कुलाल के अपेक्षा देवताओं में वैलक्षण्य आया, देव वैलक्षण्य ब्राह्मण क्या कहते हैं देह से अभी अनपेक्षण। ये देवताओं को तो देह लेना पड़ता है, ब्रह्म को तो वो भी नहीं है, वो भी कार्य कर देगा सब। नर देवादि नाम कार्यारंभ है नास्ति एक रूपा सामग्री। तो सिद्धांती जो भाष्य में कह दिया था, तो अर्थात कुलाल को जैसे कार्य आरंभ करने के लिए कुछ चाहिए सहकारी, देवताओं का ऐसे नहीं चाहिए। एक को कुछ साधन जरूरत होता है बोल के सभी को वही जरूरत होगा, इस प्रकार के नियम नहीं है। नर देवादि नाम कार्यारंभ है नास्ति एक रूपा सामग्री, उतने सामग्री सबको चाहिए ये बात नहीं है। श्रूयते महाभारते श्री कृष्णस्य संकल्प मात्रेण द्रौपद्या पट परंपरो उत्पत्ति ही। तो श्री कृष्ण को द्रौपदी का पट परंपरा उत्पन्न करने के लिए कुछ न तत्र तंतु न स तंतु वाय श्लोक याद है आपको? न तत्र तंतु न स तंतु वाय पांचाल बालां चल दीर्घतायां न तत्र तंतु न च तंतु वाय। उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध है न तत्र सहायक अपेक्षा नास्ति। अच्छा नहीं होता विधीयते यद यदुनंदनेन, इसका आरंभ ऐसा है विधीयते यद यदुनंदनेन नास्ति सहायक सहाय अपेक्षा न तत्र नास्ति। इस प्रकार द्वितीय पाद स्मरण नहीं हो रहा है विधीयते यद यदुनंदनेन। ये तो कोई भक्त का बाद में होगा कहीं, ये महाभारत का नहीं है, ये अन्यत्र कहीं का विधीयते यद यदुनंदनेन नापेक्षते तत्र। हाँ विधीयते यद यदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति पांचाल बालां चल दीर्घतायां न तत्र तंतुस न तत्र तंतुर न च तंतु वायः। संकल्प मात्र से वो हो जाएगा। अतः सिद्धम असहायस्यापि ब्रह्मणः कारणत्वम्। असहाय ब्रह्म का भी अन्य कोई सहायक आवश्यक है ये बात नहीं है, वो कारण बन जाएगा, असहाय होने पर भी कारण बनेगा। ये पूरा हुआ। आगे अभी ब्रह्मणी वेदांतानाम समन्वय प्रथम अध्याय में सिद्ध हुआ। अभी अन्य सब अर्थात लौकिक जैसे जैसे आवश्यकता होता है जगत सर्जन में वो सब का अभाव इत्यादि को किसी किसी तर्क के द्वारा दिखा करके वो समन्वय का विरोध किया जाता है और उसका समाधान इसलिए अविरोध ये अध्याय को कहा गया। अभी पूर्व पक्ष अभी दूसरा तर्क ला रहा है। अच्छा पहले टीका में देख लीजिए क्षीर दृष्टांतेन ब्रह्म परिणामी इति ब्रह्म उत्पत्तिया पूर्व पक्षीय प्राप्ते। पूर्व पक्ष कहा कि उपसंहार दर्शना नेति चेत सिद्धांत कह दिया न क्षीर बद्धि, क्षीर को दृष्टांत दे दिया और सिद्धांत क्या कह दिया क्षीर का देखिए बाह्य साधन के बिना परिणाम होता है और आपका दार्शनिक है ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का भी परिणाम होता है बाह्य साधन के बिना, ये ब्रह्म हो गया। क्षीर दृष्टान्त न ब्रह्म परिणामी इति ब्रह्म उत्पत्तिया ब्रह्म हो गया होने से पूर्व पक्ष प्राप्त है। पूर्व पक्ष ये ब्रह्म को लेकर के ब्रह्म परिणामी ये कहेगा शास्त्रार्थो विवर्तो न परिणाम इति निर्णयार्थम इदम अधिकरणम इति पूर्वाधिकरण उत्तराधिकरण से कार्यत्वम संगति माह। पूर्वाधिकरण न उत्तराधिकरण से कार्यत्वम संगति। शास्त्रार्थ वेदांत शास्त्र का अर्थ है विवर्त न परिणाम इति निर्णयार्थम ये निर्णय करने के लिए इदम अधिकरणम। पूर्व पक्ष संशय लाता है कि परिणाम सिद्धांत कहता है कि विवर्त जगत ब्रह्म का विवर्त है ये निर्णय करने के लिए इदम अधिकरणमिति पूर्व अधिकरणेन उत्तर अधिकरणस्य कार्यत्वम। पूर्व अधिकरण के साथ ये अधिकरण इसका कार्य क्यों पूर्व में वो संशय हुआ तो ये इसका समाधान कराएगा। कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द कोपो वा कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द कोपो वा कृष्ण प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द कोपो वा कृष्ण प्रसक्ति ही निरवयवत्व शब्द कोपो वा। ब्रह्म को अगर आप निरवयव मानेंगे और ब्रह्म का परिणाम अगर जगत होगा तो निरवयव का संपूर्ण ही परिणाम हो जाएगा। तो कृष्णस्य ब्रह्मण परिणाम से प्रसक्ति अर्थात अपरिणामी ब्रह्म कुछ बचेगा नहीं, सभी परिणाम हो बन जाएगा, सब जगत ही बन जाएगा, अर्थात जगत से भिन्न और कुछ ब्रह्म ही नहीं रहेगा। अगर ब्रह्म को निरवयव कहेंगे तो कहेंगे ना ब्रह्म सावयव है, एक अंश परिणाम होता है जगत रूपेण, एक अंश रहता है। ऐसा अगर कहेंगे तो निरवयवत्व शब्द का कोप होगा। ब्रह्म को निरवयव मानेंगे तो कृष्ण प्रसक्ति, सावयव मानेंगे तो निरवयव श्रुति कोप होगा, विरोध होगा। यदि उभयतः पाशा रज्जु कहते हैं ये न्याय, उभयतः पाशा रज्जु। न युक्तो युज्यते वास्य, न युक्तो युज्यते वास्य, परिणामो न युज्यते, परिणामो न युज्यते, कार्ष्ण्याद् ब्रह्मा नित्य प्राप्तेर, कार्ष्ण्याद् ब्रह्मा नित्य प्राप्तेर, रंसात् सावयवं भवेत्, रंसात् सावयवं भवेत्, मायाभिर्बहुरूपत्वं, मायाभिर्बहुरूपत्वं, न कार्ष्ण्यान्नापि भागतः, युक्तो न वयवस्यापि, परिणामोत्र मायिकः, अस्य परिणामो युज्यते वा न युज्यते, यहाँ तक संशय हो गया। अस्य परिणामो युज्यते वा न युज्यते, पूर्व पक्ष कहेगा न युक्त, परिणाम नहीं होता है। तर्क देता है कार्ष्ण्यात् ब्रह्म अनित्यता प्राप्ते, ब्रह्म अगर निरवयव होगा और उसका परिणाम कहेंगे तो कार्ष्ण्य संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम हो जाएगा। परिणाम हो गया तो भिकारी हो गया तो कार्ष्ण्यात् ब्रह्मण अनित्यता प्राप्ते, और कहेंगे कि नहीं नहीं अंशतः परिणाम हुआ तो सावयवम भवे, ब्रह्म सावयव हो जाएगा। तो अगर निरवयव कहेंगे तो संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम हो जाएगा, कुछ और जगत सृष्टि समय में और ब्रह्म कुछ अलग रहेगा नहीं। सावय अंश का परिणाम हुआ मानेंगे तो सावयव हो जाएगा, पूर्व पक्ष कह दिया। इसलिए न युक्त श्लोक का आदि में दे दिया न युक्त, ये पूर्व पक्ष भाग है। सिद्धांत कहते हैं कि माया भीर बहुरूपत्वम न कार्ष्ण्यत् नापि भागत, माया भी बहुरूपत्वम, माया से ही नाना रूप ये जगत हो जाता है। इंद्रो माया भी ही पुरुरूप ईयते, इंद्र माया से, इंद्र परमेश्वर माया से ही बहुरूप ईयते, ईयते करवती मतलब करवती अर्थात हो जाता है भवती न कार्ष्ण्यात्। इसलिए कृष्ण परिणाम हो गया अथवा भागत परिणाम हो गया, दोनों ही नहीं है, माया से हो जाता है विवर्त मात्र। इसलिए अनवयवश्यापि परिणाम अत्र माइक युक्त, परिणाम माइक, माइक परिणाम अर्थात विवर्त वास्तव नहीं है। टीका में चेतनम इति अच्छा भाष्य में चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवत अनपेक्ष्य बाह्य साधनम स्वयं परिणाममानम जगतः कारणम इति स्थितम्। पूर्व अधिकरण में ये निर्णय हुआ, पूर्व पक्ष कहेगा कि चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत, आप दृष्टांत दे दिए क्षीर क्षीरबद्धि, देवतादिवत आगे देवादिवत लोके कह दिए, अनपेक्षीय बाह्य साधनम अन्य कुछ बाह्य साधनम अर्थात तो स्व से बाहर और कोई साधन को अपेक्षा नहीं करके स्वयं परिणाम मानम, परिणाम हो जाता है, परिणाम क्या हो जाता है जगत, इसलिए जगतः कारणम इति स्थितम निश्चय किया गया। तो शास्त्रार्थ परिशुद्ध है तो पुनर् आक्षिपति, शास्त्रार्थ का शुद्धिकरण के लिए फिर आक्षेप दिखाते हैं, पूर्व पक्ष आक्षेप करता है। टीका में निरवयवत्व निरवयवाद ब्रह्मणो जगत सर्गम वदन समन्वय विषयः स किं यह निरवयवं तन्न परिणामी इति न्यायेन विरुध्यते नवेति संदेहे विरुध्यत इति पूर्वपक्ष सूत्रम व्याचष्टे। ये सूत्र पूरा पूर्वपक्ष का है। निरवयव ब्रह्म से जगत के सृष्टि कहता हुआ वेदांत, उसका जो ब्रह्म में समन्वय ये हो गया विषय। स किम, स समन्वय किम, यह निरवयवं तन न परिणामी, ये न्याय से ये समन्वय विरोध होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि अगर यह निरवयवं तन न परिणामी फिर ब्रह्म परिणामी नहीं होगा तो जगत कारण नहीं होगा, तो वेदांत ब्रह्म में समन्वय नहीं होंगे। तो विरुध्यते नवा इति संदेह है, पूर्व पक्ष कहता है विरुध्यते इति पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। भाष्य में कृत्स्न प्रसक्ति ही, पूर्व पक्ष कहता है कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्य रूपेण परिणामः प्राप्नोति, ये हो गया कृत्स्न, कृत्स्नस्य ब्रह्मण, कृत्स्नस्य प्रसक्ति षष्ठी है। कृत्स्नस्य का अर्थ ब्रह्मण, संपूर्ण ब्रह्म कार्य रूपेण परिणाम हो जाता है। क्यों कहता है निरवयवत्वात्, निरवय में अंशांशित्व नहीं है। टीका में ब्रह्म परिणामी इति बदता वक्तव्यम, सिद्धांति कहता है आप पूर्व पक्ष जो कहते हैं कि ब्रह्म का परिणाम हो गया संपूर्ण हो जाएगा, ब्रह्म परिणामी इति बदता वक्तव्यम त्वया ब्रह्म निरवयवम सावयवम वा आद्य सर्वस्य ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थिति स्यात्। ब्रह्म परिणामी इति बदता, चाहिए पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को, क्योंकि सिद्धांति कहते हैं ना क्षीरवध, क्षीरवध अर्थात परिणामी, तो पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को आप जो कहते हैं क्षीर जैसा हो गया ब्रह्म इस प्रकार हो गया, तो ब्रह्म अगर परिणामी कहेंगे तो ब्रह्म निरवयव अथवा सावयव बोलिए, अगर ब्रह्म को निरवयव कहेंगे आद्य सर्वस्य ब्रह्मण परिणामात्मना स्थिति ही स्यात् इति उक्तम, तो पूरा ब्रह्म जगत रूप से परिणाम हो जाएगा। इति व्यतिरेक दृष्टान्तेन विवृणति, पूर्व पक्ष एक व्यतिरेक दृष्टान्त दे करके ये दोष को स्पष्ट करता है। भाष्य में ब्रह्म यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत सावयवम अभविष्यत ततो अस्य एकदेशः परियणंस्यत एकदेशश्च अवस्थास्यत। यदि ब्रह्म पृथिव्यादिवत सावयवम अभविष्यत, कौन सा लकार हो गया लिंग हो गया, अर्थात वास्तव नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो ततः अस्य एक देश, अगर सावयव होगा तो एक देश परियणंस्यत, अभिलिंग का है परि अनंस्यत, नस दर्शन धातु से, नस दर्शन धातु से धातु हो गया नश, नश के पर में आया श्य, श्य होने से मस्जिद नशोर झली नुम हो गया, तो नुम हो गया नंश, नंश हो जाने से फिर आगे सकार का लोप हो जाएगा नंश, अच्छा नंश नंग आगे स है तालु स है न आगे तालु स है, तालु स के आगे फिर दंता स है, अभी ये तालु स को क्या हो जाएगा ब्रश भ्रश से मूर्धन्य होगा, मूर्धन्य होने के बाद सड़क से क हो जाएगा, नंक्षत होना चाहिए, नंक्षत सब स करके क हो जाएगा, क होने से नंक्षत मचिन सर चलो से अनुसार हो जाएगा, क हो गया को हो जाने के बाद को के आगे रहा श्य का स, तो क के आगे जो स रहा फिर यहाँ स्कोह संयोग आदि और अंत्य च नहीं लगेगा ना, अभी हो जाएगा न आगे अनुस्वर हो गया, अनुस्वर के आगे षडोपशी से क आ गया, ब्रश ब्रज जो नस का सकार था वो उसको ब्रश ब्रज स हो करके सड़ो कोशी से क हो गया, क के आगे रहा श्य का स, अभी स्कोह संयोगाद्य होगा किंतु पर में झल नहीं है, पर में झल होता तो स्को संयोग आदि अंत्य से लोप होता, अंत्य भी नहीं है पर में झल भी नहीं है, क्षय हाँ क्षय होना चाहिए। परिणत, अच्छा अगर यहाँ नमु धातु होगा, अणम अणम अणम धातु क्या है, परिणम परिणाम अणमु प्रभु भावे, अच्छा अणम धातु लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नस धातु नहीं होगा, अणम अणमु धातु है, अणमु प्रभु भावे, उसका हो जाएगा अनंश्यत होगा लुंग में अनंश्यत, हाँ तो नमु धातु हो जाएगा अनंश्यत, परिअनंश्यत परिणाम होता हुआ। एक देशश्च अवस्थाश्यत, एक देश तो बचा रहेगा, एक देश परिणाम होता हुआ एक देश बचा रहेगा। टीका में परिणंश्यत का अर्थ परिणतो अभविष्यत हो जाता, एक देशश्च अवस्थाश्यत, अवस्थाश्यता अवस्थाश्यता परिणतो ऐसा है ना, अवस्था श्य के आगे द, अवस्थाश्यत किंतु अव पूर्वक स्था धातु से आत्मनिपद हो जाएगा ना, सम अव प्रविभ्य स्थ अव होने से आत्मनिपद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पाठ संशोधन करना है एक देशश्च अवस्थाश्यता, अवस्थाश्यत आगे अपरिणतो अवस्थाश्यता परिणतो, द नहीं होगा ता होगा, सम अव प्रविभ्य स्थ। भाष्य, हाँ भाष्य में दिया है, ठीक दिया है, अवस्थाश्यत भाष्य में दिया है ना, अभी जहाँ पाठ पूरा हुआ परिणंश्यत एक देशस्य अवस्थाश्यत भाष्य में दिया है, तो यहाँ भी अवस्थाश्यत होगा, श्यता परिणत हो जाएगा, श्यत अपरिणत हो गया, श्यता ता हो जाएगा, द काट करके ता करना है, एक देशस्य अवस्थाश्यता परिणतो अभविष्यत, एक देशस्य अवस्थाश्यत इसका अर्थ अपरिणत अभव्यश्यत, एक देश तो परिणाम हो जाएगा एक देश परिणाम नहीं होगा। भाष्य में निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्यो अवगम्यते, ब्रह्म निरवयव है ये कहने वाले बहुत श्रुति है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम दिव्यो ह्यमूर्त, ये हो गया निष्कलम, निष्कल अर्थात कला अर्थात अवयव, तो जिसका अवयव नहीं निरवयव है, निष्क्रियम निर्विकार शांतम कोई क्रिया नहीं है, निरवध्यम क्योंकि विकारी नहीं है तो इसलिए निरवध्यम दोष शून्य, निरंजनम कोई धर्मा धर्मादि ये सब अंजन नहीं है। आगे दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात परत पर मुंडक, दिव्य ही अमूर्त पुरुष अमूर्त है निरवयव है, स बाह्य आभ्यंतर बाह्य बाह्य कार्य आभ्यंतर कारण कार्य कारण का अधिष्ठान है वो, ये निरवयव है अजह, इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव, अनंतम है अपारम है तो अर्थात इसमें कोई भेद नहीं परिच्छेद नहीं है सावयव नहीं है, स ऐसा नेति नेति आत्मा, नेति नेति अर्थात मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की नहीं है, तो मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में ये बात आता है। अच्छा यहाँ तो स ऐसा नेति नेति ब्राह्मण, ये तो तीन नौ साकल्य का अंतिम में ये तो अशीर्यो नहीं शीर्यते इस प्रकार की वहां है नेति नेति आत्मा। आगे अस्थूलम अननु अदीर्घ अह्रस्व कह करके ये निर्विशेष है निरवयव इत्याद्याभ्य सर्व विशेष प्रतिषेध निभ्य, सर्व विशेष प्रतिषेधिनी प्रतिषेधिनी श्रुति तो श्रुतिभ्य ये ब्रह्म निरवयव ऐसा निश्चय होता है, तो निरवयव होने से उसका अगर परिणाम मानेंगे तो कृष्ण परिणाम हो जाएगा, ये दोष रहेगा। टीका में उक्त श्रुतिभ्यो निरवयवत्व सिद्धे फलितम दोषम आह। ये सब श्रुति से ब्रह्म निरवयव है ऐसे अगर फलित निश्चित हो गया तो उससे क्या दोष होगा, भाष्य में कहते हैं। ततश्च एक देश परिणाम असंभवात् कृत्स्न परिणाम प्रसक्तो सत्याम मूल उच्छेद प्रसज्येत। ततश्च एक देश परिणाम असंभवात् क्योंकि निरवयव है तो अभी कृत्स्न परिणाम प्रसक्ति हुआ तो होने से प्रसक्तो सत्याम होने पर मूल उच्छेद प्रसज्यते, पूरा ब्रह्म जगत बन गया और मूल जगत का रहा ही नहीं, सभी कार्य बन गया। टीका में यदा परिणाम व्यतिरेकेण मूल ब्रह्म आत्मा नास्ति तदा आत्मा द्रष्टव्य इति उपदेशो अर्थशून्य स्याद इति दोषांतरम आह। तो पूरा ब्रह्म जगत बन गया, सब मिट्टी घट बन गया तो अभी कहा जाएगा कि मिट्टी का दर्शन करिए, कहेगा मिट्टी कहाँ है, सब तो घट ही बन गया। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष का बात है। तो ब्रह्म यदा परिणाम व्यतिरेकेण मूल ब्रह्म आत्मा नास्ति, मूल जो है जगत का ब्रह्म है आत्मा है अगर वो नहीं है तदा आत्मा द्रष्टव्य ये उपदेश अर्थ शून्य, क्योंकि तो जो द्रष्टव्य पदार्थ कुछ बचा ही नहीं तो स्याद इति दोषांतरम। भाष्य में द्रष्टव्यता उपदेश अनर्थक्यम च आपन्नम अयत्न दृष्टत्वात् कार्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणो असंभव। तो द्रष्टव्य आत्मा बाहर द्रष्टव्य उपदेश अनर्थक होगा, अनर्थकम च अनर्थक्यम च आपन्नम, आपन्नम प्राप्तम। क्यों कहते हैं कि अयत्न दृष्टत्वात् कार्यस्य, अभी ब्रह्म पूरा कार्य बन गया, आत्मा पूरा कार्य हो गया और आत्मा बाहर द्रष्टव्य अर्थात कार्यम द्रष्टव्य, और कार्य देखने के लिए क्या यत्न चाहिए, अयत्न दृष्टत्वात् कार्य से, कार्य तो बिना यत्न से भी दिखता है और तद व्यतिरिक्त से तो ब्रह्मण असंभवात्, पूरा ब्रह्म तो कार्य हो गया इसलिए कार्य व्यतिरिक्त और ब्रह्म कुछ नहीं रहा, तो फिर द्रष्टव्य इसके लिए प्रयत्न क्यों चाहिए। टीका में ब्रह्मण परिणामात्मना जन्म नाशांगीकारे अजो अमर इति श्रुति विरोधश्च इति आह। ब्रह्म परिणाम अगर हो जाएगा, परिणाम अर्थात विकार हुआ, तो विकार हुआ तो जन्म नाश आदि ये सब विकार भी आएंगे, परिणाम हो गया तो जन्म हो गया, परिणाम फिर पूर्व रूप को चला गया तो नाश कहेंगे, तो अजो अमर इस प्रकार की जो आत्मा का बारे में कहा जाता है ये सब श्रुति विरोध भी होगा। अजायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित कठोपनिषद इत्यादि में सब अज अमर आता है। भाष्य में अजत्वादि शब्द कोपश्च अजत अमर इस प्रकार की जो सब आत्मा के बारे में कथन हुआ है शब्द वो सब का कोप कोप विरोध होगा। टीका में ये निरवय होने से ये सब दोष हो गया। सावयवत्व पक्ष में असंख्य सूत्र शेषेण परिहरति, सूत्र का शेष भाग हो गया निरवयवत्व शब्द कोप, अगर ब्रह्म को सावयव मानेंगे तो ये निरवयवत्व कहने वाले श्रुति के विरोध हो जाएगा। भाष्य में अथै तद्दोष परिजिहिर्षया सावयवमेव ब्रह्म अभ्युपगम्येत तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहृतास्ते प्रकूप्येयुः। अथ एतद्दोष परिजिहिर्षया, ब्रह्म को निरवयव मानेंगे तो कृत्स्न प्रसक्ति हो जाएगा अर्थात संपूर्ण ब्रह्म परिवर्तन हो जाएगा जगत रूपेण, कुछ बचेगा नहीं, तो फिर मूल उच्छेद होगा, द्रष्टव्य शब्द कहना व्यर्थ है, अजत्वादि श्रुति विरोध होगा, इतना दोष। ये सब दोष का परिजिहिर्षया परिहर्तुम इच्छया, परिहार करने का इच्छा से सावयवमेव ब्रह्म अभ्युपगम्येत, ब्रह्म सावयव है यही मान लेंगे, निरवयव से इतने दोष आ गया। तथापि अगर ब्रह्म को सावयव मानेंगे, ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादक शब्द, ब्रह्म को निरवयव कहने वाले ये शब्द है उदाहृता जो सब दिया गया ऊपर में श्रुति, तो निरवयव कहने के लिए जो सब श्रुति कहा गया वो सब प्रकूप्येयुः प्रकर्षण कुप्येयुः, उसे विरोध हो जाएगा उनका। सावयवत्वे च अनित्यत्व प्रसंग इति, और ब्रह्म अगर सावयव होगा एक तो श्रुति विरोध होगा और दूसरा ब्रह्म अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जो सावयव होगा वह नित्य होगा। सर्वथा अयम पक्षो न घटितुम शक्यत इति आक्षिपति। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म का परिणाम हो गया ये पक्ष बिल्कुल होगा ही नहीं। सिद्धांति कहेगा हम तो कहते हैं इष्टापत्ति, ब्रह्म का परिणाम होता ही नहीं। पूर्व पक्ष ये बात अभी कह दिया, ये पक्ष तो कथनचित न घटते, ये होगा अभी सिद्धांति कहेगा। आगे टीका में परिणाम पक्षो दुर्घट इति यद उक्तम तद अस्मद इष्टमेव इति विवर्तवाद है न सिद्धांत। सिद्धांत कह दिया परिणाम पक्ष हो दुर्घट, पूर्व पक्ष ऊपर सूत्र का अंतिम वाक्य कह दिया तो सर्वथा भी अयम पक्ष, अयम अर्थात परिणाम पक्ष ये दुर्घट। सिद्धांत कहता है परिणाम पक्ष हो दुर्घट इति यद उक्तम त्वया तद अस्मद इष्टमेव, हम तो हमारे लिए इष्ट है। विवर्तवाद है न सिद्धांत यति, वास्तवत विवर्तवाद है। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुते हे श्रुति से तु पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं, पूर्व से व्यावृत्ति दिखाने के लिए श्रुते हैं अर्थात निर्विकार श्रुति है, निरवयव श्रुति है तो होने से आप जो सावयव अथवा निरवयव ऐसे विकल्प करते हैं वो सब नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है निरवयव है। तो निर्विकार है निरवयव है इसलिए सावयव भी नहीं है और निर्विकार भी है, इसमें परिणाम का बात ही नहीं है। निरवयव भी है और परिणाम है ही नहीं, निर्विकार है। तो अभी ये जगत रूप से फिर कैसे होता है? तो सिद्धांत कहते हैं कि शब्द मूलत्वात् ब्रह्म निर्विकार है इसलिए कृष्ण प्रसक्ति नहीं दोष होगा, ब्रह्म निरवयव है इसलिए शब्द प्रकोप भी नहीं होगा। अगर ब्रह्म को सावयव मानेंगे तो शब्द प्रकोप होता था, निरवयव है इसलिए शब्द प्रकोप नहीं है, निर्विकार है इसलिए परिणाम है ही नहीं। इसलिए आप जो कहते हैं वो परिणाम है ही नहीं। फिर क्या है? कहते हैं विवर्त। विवर्त में क्या प्रमाण है? कहते हैं शब्द मूलत्व, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है उसमें शब्द ही मूल है, ब्रह्म का परिणाम नहीं होता ये शब्द कहता है, शब्द मूल है। शब्द मूलत्वात अर्थात ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का वास्तव स्वरूप क्या है वो शब्द से ही निश्चय होता है, तो इसलिए उसका परिणाम होने का कोई संभावना ही नहीं है। ये श्रुति शब्द अर्थात श्रुति ही कहता है कि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है कि उसमें परिणाम हो ही नहीं पाएगा। ये आगे सब देंगे जो ऊपर में दे दिया सब, कि निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये तो उसका स्वरूप ही ऐसा है। और ये जो जगत अगर परिणाम नहीं होता है तो फिर विवर्त हो जाता है, तो विवर्त हो जाता है उसके लिए मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, ये माया उसका सहकारी है। भाष्य में तू शब्द है न आक्षेपम परिहरते। टीका में स्वपक्षे पूर्वोक्त दोषद्वयम् नास्ति इति सूत्र योजनया दर्शयते। वेदांत पक्ष में जो पूर्व सूत्र में दो दोष दिखाया कृष्ण प्रसक्तिर और निरवयवत्व शब्दकोप, वेदांत पक्ष में ये दोनों ही दोष नहीं है ये सूत्र के द्वारा उसको बताते हैं। तू शब्देन भाष्य में तू शब्देन आक्षेपम परिहरति, सूत्र में है तू अर्थात आक्षेप नहीं है। न खलु अस्मत् पक्षे कश्चिदपि दोषो अस्ति, अस्मत् पक्षे वेदांत पक्षे कोई दोष नहीं है। तो कहीं कृष्ण प्रसक्ति दोष था? कहते हैं न तावत् कृष्ण प्रसक्तिर अस्ति, संपूर्ण ब्रह्म परिणाम हो गया इस प्रकार की नहीं है। कुतः? पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहते हैं श्रुते है यथैव हि ब्रह्मणो जगद उत्पत्ति ही श्रूयते एवं विकार व्यतिरेकेणापि ब्रह्मणो अवस्थानम श्रूयते। जैसा ब्रह्म से जगत उत्पत्ति सुना जाता है इसी प्रकार की ब्रह्म का विकार व्यतिरेकेण अवस्थानम, ब्रह्म विकार के बिना विद्यमान है। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति भी होती है और ब्रह्म में कोई विकार नहीं हो करके ऐसे निर्विकार ब्रह्म विद्यमान है, ये दोनों श्रुति विद्यमान है। प्रकृति विकार और भेदेन व्यपदेशात, जगत का प्रकृति भी है और ये जगत ये ब्रह्म का विकार मतलब विकार इस प्रकार की केवल परिवर्तन हो जाता है ना। ब्रह्म जगत का प्रकृति है और विकारयोर भेदेन व्यपदेशात्। प्रकृति अर्थात ब्रह्म, विकार अर्थात जगत। प्रकृति का स्वरूप अलग है और जगत का स्वरूप अलग है। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति ये भी कहा गया है, और ब्रह्म जो प्रकृति है वो निर्विकार रूपेण है, ये दोनों प्रकार की उपदेश हुआ है। प्रकृति विकारयोर भेदेन, प्रकृति अर्थात ब्रह्म, विकार अर्थात जगत, सृष्टि कार्य। हाँ वो तो जगत का प्रकृति है, वहां प्रकृति अर्थात तो उपादान लिया गया था, क्योंकि वहां पूर्व पक्ष मान लिया तो ब्रह्म तो, क्योंकि पूर्व पक्ष न्यायिक था वहां, वो कहता कि ईश्वर जगत का निमित्त कारण सिद्धांत, तो इसलिए कहा था प्रकृतिश्च निमित्त कारण, तो वो मानता है, प्रकृति को नहीं मानता था, इसलिए सिद्धांति का प्रकृतिश्च अर्थात तो उपादान भी है, वहां तो विचार अलग था। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।